Book 2 97 97 Kata sambung 4 Voegwoorden deel 4 Voegwoorden 4 Dia tertidur walaupun televisinya masih menyala. Hij is in slaap gevallen, hoewel de televisie aanstond. Hij is in slaap gevallen, hoewel de televisie aanstond. Dia masih di sana, walaupun sudah larut malam. Hij is nog gebleven, hoewel het al laat was. Hij is nog gebleven, hoewel het al laat was. Dia tidak datang, walaupun kami sudah membuat janji. Hij is niet gekomen, hoewel we afgesproken hadden. Hij is niet gekomen, hoewel we afgesproken hadden. Televisinya menyala. Walaupun demikian, dia tertidur. De televisie stond aan. Toch is hij in slaap gevallen. De televisie stond aan. Toch is hij in slaap gevallen. Saat itu sudah larut malam. Walaupun demikian, dia masih tinggal di sana. Het was al laat. Toch is hij nog gebleven. Het was al laat. Toch is hij nog gebleven. Kami sudah membuat janji. Walaupun demikian, dia tidak datang. We hadden afgesproken. Toch is hij niet gekomen. Wij hadden afgesproken. Toch is hij niet gekomen. Meskipun dia tidak memiliki SIM, dia mengendarai mobil. Hoewel hij geen rijbewijs heeft, rijdt hij auto. Hoewel hij geen rijbewijs heeft, rijdt hij auto. Meskipun jalannya licin, dia mengendarai mobil dengan kencang. Hoewel de straat glad is, rijdt hij hard. Hoewel de straat glad is, rijdt hij hard. Meskipun dia mabuk, dia naik sepeda. Hoewel hij dronken is, gaat hij met de fiets. Hoewel hij dronken is, gaat hij met de fiets. Dia tidak punya SIM. Namun dia mengendarai mobil. Hij heeft geen rijbewijs. Toch rijdt hij auto. Hij heeft geen rijbewijs. Toch rijdt hij auto. Jalannya licin. Namun dia mengendarai dengan sangat kencang. De straat is glad. Toch rijdt hij zo hard. De straat is glad. Toch rijdt hij zo hard. Dia mabuk. Namun, dia tetap naik sepeda. Hij is dronken. Toch gaat hij met de fiets. Hij is dronken. Toch gaat hij met de fiets. Dia tidak menemukan pekerjaan. Meskipun dia telah tamat kuliah. Zij vindt geen baan, hoewel ze gestudeerd heeft. Zij vindt geen baan, hoewel ze gestudeerd heeft. Dia tidak segera pergi ke dokter, meskipun dia merasa sakit. Zij gaat niet naar de dokter, hoewel ze pijn heeft. Zij gaat niet naar de dokter, hoewel ze pijn heeft. Dia membeli mobil, meskipun dia tidak memiliki uang. Zij koopt een auto, hoewel ze geen geld heeft. Zij koopt een auto, hoewel ze geen geld heeft. Dia telah tamat kuliah. Walaupun demikian, dia tidak menemukan pekerjaan. Ze heeft gestudeerd. Toch vindt ze geen baan. Zij heeft gestudeerd. Toch vindt ze geen baan. Dia merasa sakit. Walaupun demikian, dia tidak pergi ke dokter. Zij heeft pijn. Toch gaat ze niet naar de dokter. Zij heeft pijn. Toch gaat ze niet naar de dokter. Dia tidak memiliki uang. Walaupun demikian, dia membeli mobil. Zij heeft geen geld. Toch koopt ze een auto. Zij heeft geen geld. Toch koopt ze een auto.